حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا تین لب پانی سر پر ڈالو۔ اس شخص نے کہا میرے بال بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے اور وہ تم سے زیادہ پاکیزہ تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 576۔